Araz gelir gıygacı, aygız aygız ayamandı. Şu geleni kibacı derdin alın, şu geleni kibacı kadın alın. Birim benim öz yarım, aygız aygız ayamandı. Birim benim öz yarım, aygız aygız ayamandı. Biri başımın tacı kadın alın, biri başımın tacı derdin alın. Biri başımın tacı kadın alın, biri başımın tacı derdin alın. Araz üstte buz üstte aygız aygız ayamandı. Araz üstte buz üstte aygız aygız ayamandı. Kebap yanar köz üstte derdin alın. Kebap yanar köz üstte kadın alın. Koy beni öldürsünler aygız aygız ayamandı. Koy beni öldürsünler aygız aygız ayamandı. Bir ala göz göz üstte derdin alın. Bir ala göz göz üstte derdin alın. Bir ala göz göz üstte derdin alın. Bir ala göz göz üstte derdin alın. Araz üstü milçeye, aygız aygız ayamandı. Araz üstü milçeye, aygız aygız ayamandı. Yelesme köy nehçeye, derdin alın. Yelesme köy nehçeye, kadın alın. Ellere çirkin olsa, aygız aygız ayamandı. Ellere çirkin olsa, aygız aygız ayamandı. Öz yarime gülçeye derdin alın, öz yarime gülçeye kadın alın. Öz yarime gülçeye derdin alın, öz yarime gülçeye kadın alın.